Весне уле пазе, всі пару лиць не лія. Ой, ще пари були статись, ой, на телі скиделія. Ой, ще пари були статись, ой, на телі скиделія. Прашен сунда і цоде, рацвали та цесія. Ой, тут за тоба жемскузе, ой, джерада опресія. Ой, тут за тоба жемскузе, ой, джерада опресія. Еспу не піспано ми, вела сатли свалія. Ой, гану чела димонес, ой, кація тукалія. Ой, гану чела димонес, ой, кація тукалія. Thank you. Squadra, squadra, tutti sono lì.